în roa dimineții, de Florentina Crăciun Fabiola. Te-am sărutat pe frunte, iubitor, când încă mai dormeai, și-am plecat încet și pe furiș, spărgând zidirea alba a ceții. Îngrijorat să caut cheia inimii pe care tu într-una o pierdeai, râzând sclobii atunci când goală alergai prin roa dimineții. Îți amintești, iubito, cum am frânt luna în două pentru o lacrimă ce-ți curgea pe obrazul atât de îndurerat de la o lovitură a vieții? Oceanele, deși adunau tânguitul sirenelor de atâta dor și patimă, nu valorau cât trupul tău frumos și unduit prin roa dimineții. M-am aplicat peste zenit, grădina raiului s-o aduc aici, la tine. Nu-mi pasă dacă încă o dată îmi dai să mușchi prin mărul mincinos. Și-n iad de-o fi ca să rămân să fierb la focul mic, tot mi-ar fi bine decât aici pe pământ în suferință, pierzând cea mai prețios. Iubita mea, nu cred felocul să fie atât de scump și acolo căutat, căci între tine ce mi-ești comoară și inima ce nu-i de folos vieții, de tu nu ești, aleg să fiu cu tine în pustiu cumva de-am meritat. Și arșița din sufletele noastre s-o domolim prin roa dimineții. Te-am sărutat pe frunte îndrăgostit când tu nu mă vedeai. Și mai visam să trecem încă fericiți peste încercările vieții. Te-am îmbrățișat dorindu-te nespus atunci, când mai dormeai. Ce n-aș fi dat să te ridic în brațe și să te plimb prin roa dimineții? Iubito, ce n-aș da să ne iubim la fel și în cer și pe pământ? Florentina Crăciun Fabiola.